السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده أنجز وعلا نصر عبده وأعز جنده جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. جمالي مالا افغانستان د جهاد روانو حالاتو په هکله او د هغه په اعتبار د سیاسي ودې په هکله ورونو سره مخکښه خبرې کوم. الله جل شانو دې د اسلام د لارې د ټولو شهداو شهادتونه قبول کړي. خدای دې موږ د احد او د بدر شهداو سره حشر کړي. خدای دې زموږ شهداو ورثو ته صبر او اجر او ثبات وکړي. خدای دې نیک هېواد په دنیا او آخرت کې وکړي. ورونو زموږ چې څوک څه شهادت رسېدلي هغوی خپل پیمان او عهد د خدای سره ترسره کړی. ضرور امانت یې پر مالک خدای ته بېرته سپارلی د خدای طرفه چوستی. موږ خپل خدای سره د هغه په لاره کښې د شهادت پیمان لرو. موږ خپل مال نفس د جنت په پرده کښې په خدای خرڅ کړی. هغه څوک په خپل عهد او پیمان کښې له خدای سره رښتونی او صادق دی چې هغه د دې پیمان سره سم پر سر او وینې د خدای په لاره کښې وګرځي. قرآن همدغسې فرمایي د احد د جنګ د شهداو په هکله قرآن فرمایي هغوی خپل عهد د خدای سره ترسره کړ، پر پیمان یې ترسره کړ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لمؤمناننا ځینې هغه کسان دي چې د خپل رب سره یې خپله وعده ترسره کړه، پوره یې کړه، هغې رښتینې کړه. په څه چې یې له خدای سره عهد کړی وو سره کښې وفا وکړه، هغه وعده یې ترسره کړه. هغوی خپله نظرانه د خدای ته وړاندې کړه. ځینې نور منتظر دي په خپل عهد او پیمان کښې تبدیلي نه ده راوستې. دا آیت ښیي چې له خپل رب سره په خپل عهد او پیمان کښې رښتونی او صادق هغه څوک دی چې خپل ژوند یې د خدای په لاره کښې وقف کړ، د شهادت استقبال ته لاړ او د خدای په لاره کښې په شهادت ورکړ. ټبرونو کې د اسلام د کلمې لاندې جنګېدلی، خو لا تر اوسه پورې هغه په شهادت نه دی رسېدلی، هغه منتظر دی. هغه خپله وعده له خدای سره نه ترسره کوي. ومنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. ځینو خپله نظرانه وړاندې کړه، ځینو نور منتظر دي او په خپل عهد او پیمان کې تبدیلونه راوړي. چرا کسان چې د اوښ په جنګ کې شرکت کړی خو په شهادت نه دي رسېدلی، هغوی لا منتظر دي، هغوی لا خپل عهد باید ترسره کړي. تر هغو کسانو خپله وعده ترسره کړې او په خپل پیمان کې له خدای سره هغوی خپل رښتینتوب ثابت کړی، کوم چې په شهادت رسېدلی. دا له الله جل شانو سره زموږ پیمان دی چې خپل سر او وینې به د خدای په لار کې وقف کړو. چا ته هم د خدای په لاره کې صدمه ورسېده، لاس پښې یې قطعشې، خپل خپلوان یې په شهادت ورسېد، ورور زوی شهید شو. ارو په دې فخر کوي. قرآن یې غته دا ښیي چې په د مصیبتونو په حالت کې به فیصله څه وي، هغه به څه وایي، سهار به څه وي. مون مکلف چې د مصیبتونو په وخت کې به وایو چې انا لله و انا الیه راجعون. یقینا چې مونږ د خدای او د خپل رب سره پښتون دي. زمونږ مال نفس د خدای امانت دی، زمونږ اولاد خپل خپلوان دا د خدای امانتونه دي. دا د خدای دي که د خدای په لاره کې طلب شي، قرباني شي، دا د خدای دي. انا لله، مونږ د خدای یو، و انا الیه راجعون، او مونږ یقینا چې د خدای سره پښتون دي. مرگ د ژوند پای نه دی، مرگ نیستي نه ده. په مرګ سره د انسان ژوند پای ته نه رسېږي، بلکې زموږ عقیده دا ده چې مرګ مونږ له یو ژوند نه بل ژوند ته انتقالوي. مرګ د بل ژوندتون طرف ته د تلو مکتب او دروازه ده. په مرګ سره زموږ دوم ژوند شروع کېږي، هغه څوک چې په دې عقیده ده، په دې باور ده چې هغه د خدای طرف ته درومي. مرګ د هغه د ژوند پای نه دی، مرګ د دوم ژوند شروع او آغاز دی. هغه د خپل رب طرف ته درومي، هغه د خپلو عملونو، قربانیو، شهادتونو پاداش بدله ترلاسه کوي. او هلته به الله جل شانو د دې شهادتونو په وجه چې هغه ته ابدي و دایمي ژوند د جنتو په برخه کوي، هغه مرګ نه لري. له مرګه به هغه څوک پوهېږي چې په خدای ایمان نه لري، په آخرت کې یقین نه وي، په دې باور نه لري چې د مرګو د ژوند فیصله خدای کوي. همدا چې زموږ عقیده دا ده، والله يحيي ويميت، دي مرګ او د ژوند فیصله خدای کوي. خدای دې چې انسان ته ژوند ورکړي، د هغه په اراده انسان دنیا ته راځي، او د هغه په اراده انسان دنیا پرېږدي او په مرګ محکومه کېږي. که چا دې په خدای یقین، په آخرت یې باور وي، د دې ژوند نه بعد په بل ژوندونه عقیده ولري، په دې یقیني چې هغه د خدای طرف ته درومي، په جنت یې باور وي، هغه له مرګ نه لري. د چا په زړه کې چې د مرګ نه ویره وي، هغه د خپل ایمان نه ویره وي. د صحابو په شان کې قرآن کریم شان فرمایي چې هغوی ټولو د خدای په لاره کې د شهادت تمنا درلوده. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. تاسو وایي چې یقینا د مرګ تمنا مو کوله، هر یو سره دا هیله او آرزو چې د خدای په لاره کې شهادت ورکړي. فقد رأيتموه وانتم تنظرون، ومو لیدل ورته کتل. مسلمان له مرګ نه نه ویریږي، د خدای په لاره کې شهادت دی هغه تر ټولو ستره تمنا وي. څوک چې له مرګ نه ویریږي هغه تل فاتح ولاړ دی، په هغه باندې پردي حکومت نشي کولی. هر قوم به تل ذلیل او سپک وي او پردي پر باندې حکومت کوي چې د هغه له مرګ نه ویریږي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. ودي نريد لها كسان في الزرقوة دي مرق لديري لفتل مرق لهوة قرآن يقول فارسة بيت لك موتوا ومري ودي مرق معكم شيء سوكي دي مرق لديري نستخدي داي أفتل ملك الدشمن تفريخي خدای هغه د زړه پر نار محکوم کړ تر دې ورباندې مسله احکام ته تل سر وایي تل به شریف او عزیز دي څوک لمر نه لري لمر نه د ډېرې قوتې د انسان د مرګ نېټه نه پتېږي مرګ به په خپل وخت را ځي نه د هغه ځای پتېږي او مهم نېټه پتېږي الله جل شانو دې دې د لسیم لکه شعرا او ارمانو ته تر امور اسلام لپاره دې او پر سر قربان کړ امور مستل چې اسلام شین بیرق په افغانستان کې اوچت او روان دی امور قرآن حکومت غوښتل امور اسلامي حکومت غوښتل امور خپل ملک آزادي غوښتل انشاءالله دا یې په خدای راځي شعرا او ارمان به الله جل شانو ته تر کړي ممکن نه ده چې د خدای په لار کې د څوک یو قدم اوچت کړي او هغه دې ضایع شي هغه دې نتیجې پاتې شي خدای شکور ده او د بنده د قربانیو قدر کوي کومه قطره وینه چې د خدای په لار کې توی شوې هغه نه هدا کېږي هغه نه ضایع کېږي ان الله لا یضیع اجر المحسنین یقینا چې خدای د نیکو کارانو قدر نه ضایع کوي وان الله لا يدير اجر المؤمنين او دعك الله جل شانو دي مؤمنان و اجر و قداش ندرك فدي خبر با يقين لري فدي كي بشك ندرك دا ستون دي كراونا قرباني مصيبتنا دا بخلان ندرك دا كي يقول افكار متسل ملك و ملك باندي فكر و فنون و بمون و ويدر او هر الاعداء د افغانانو وینه توشه دا یولس کاله یو لاردم جنګ نه دی متوکل شوی پنځه نیم میلیونه مهاجر دیارلس نیم لکه شپاده پر لکهو زخمیان لیشت لیشت مل قران زموږ قوم دا ټولې ستونزې او کړاونې د خدای په لار کې ژوند کوي امکان نه لري چې دا قرباني دې ځای شي په دې به یقین لرو انشاءالله فعداد افغانستان که بری مجاجین و خلاف اسلامی حکومت کرنی زنون دی شهداو، کندو، یتیمانو، دی ماجینون و دی مجاجین ارمان بخور اتفاق دید زمانو، الله دی شهنو فرمایی و من جاهد فا اینما یو جاهد و لینکتی چاچی جهاد بکن، یقینا چاگه دی دان لپاره جهاد دته دي جهاد چې ګلو خیر دته راغلی په انما جهاد دې نه نفس ان الله لا غني عن العالمين یقینا چې خدای له ټول عالمونو غني دی یار انا ما ست جهاد هغه محتاج نه دی د جهاد په نتیجه کې الله جو شر ته دې عزت ورکړي هر په کار دې نه تزور د جهاد ګټه او خیر ته راغلی خدای دې نه دینار مستمع که خدای په لار کې د جهاد لپاره ملا وتړله خدای به خپل تعید او نصرت ته پاشانې خدای به د ذلت په ځای عزت درکړي د خوف پیر په ځای به دې په ملک کې امن وي د فقر لوږې جهاد په لمر به دې په ملک کې په اجتماع کې اسلامي حکومت قایم وي چې هغه به ستا عزت ساتي هغه به ستا د ژوند د وینو د سر تدوین کوي ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه چا چې جهاد وکړ یقینا چې هغه د خپل ځان لپاره جهاد کړی ان الله لغني عن العالمين همداراز الله جل شانه فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین چا چې کومو کسانو چې زما په لاره کې جهاد وکړ لنهدینهم سبلنا ده به حتماً عبوته پر لاری وکنه اگه لاری چی پا خدای منتحکی انسان خدای سر وطن کهی ده عزت لاری، ده آزادی لاری، ده قوت لاری خدای تا درسی دلو لاری با عبوته وکنه عبوته پا خطور لار و رحمهایی و هدایت کنه ده جهاد پا نتیجه که با ده هدایت دروازی تا پا مخلصی کم قوم ده جهاد پریخه این خدای قوم گمراه کرد دا یو خېجی دین باندې یوازې په خدمت کې د جماعت په کونډ کې په مدرسو او مکتب کې خصوصي پیدا په دین باندې به د جماعت په سنګرونو کې پروت مجاهد وي سوچ غواړي د جهاد د دین دروازې خدای ته د رسېدو د لارې دروازې د کوم اخلاق شي پرانستل شي دا هدف یوازې جهاد ده ډاکټر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جهاد مدرسه دي دي كي با ايمان شخصيتنا مجاهد ثابت دي جهاد نتيجه كي با دي دين او دي دار دروازي دي صاحب مخصوص فهم دي مدرسه كي با خلق روزكي او دي حتى برتيجي كي ابوي دي احسان مرحله ده حتى كي خدای خپل نایت و تأييد يوم الفاتحه وإن الله لمع المحسنين يقينا شكراي محسنين وعليكم كرام فرمان أم الله جل شأنه فرمي شي موسى عليه السلام خطر قوم تقول قال موسى لقومه استعينوا بالله واسلموا موسى عليه السلام دستونز أو دكراون ومصيبتون في دارك هل تجي في أنبري بني إسرائيل الزامن مجل او لوني په دې دین زو غلامانو په شان ځدې ساتل چې په یې جام په کرپشیو د ویرو د خوف حالت موسی علیه السلام په کوم ته وایي استعینو بالله له خدای نه مرسته وغواړئ واصبروا او صبر وکړئ ان الارض لله ځمکه د خدای ده یوریدها من یشاء من عباده له خپلو بندګانو چې چا ته وغواړي چې میراث یې ورکړي خدای د ځمکې او د اسمانونو وارث دی د دې ځمکې سلطنت او پاچاهي او خلافت په خپلو هغو بندګانو ته سپاري چې غواړي ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نیک عاقبت وروستۍ پته آخري پته آخري پته د پرهیزګارانو دی هغه څوک چې له خدای نه پرته د بل چا استعانت نه غواړي په بل چا بروسه او اعتماد نه کوي امید سرکی لخدای نفرد بطر افتا ناوی صرف لخدای نفرد افتا ناوی او دی کراون و مشکلات وقت کی صابر ده شکیبا ده مایز کی گی نه دشمنت نه تسلیم نه خپل سنگر دشمنت نه پریش نه هاگه چه صابر لری او صرف لیو خدای نفرد افتا ناوی آخری پتر رسته برای جاندو بر افتا ناوی دا دی الله وعده ده دی دنکی مالک خدای ده خدای مالک خود ملک ده چی چا لهو باری عزت رو ده او دی چا پا باب چهو باری سپکهی ده مکهی دی چا تخت و تاب نستور که سوک لفقر زوف نتوانی نه اقتدا تو رسی قل اللهم مالک الملک تو اتی الملک من تشا و تنزیع الملک من تشا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ايه مالك الملك القران تؤتي الملك من تشاء تشال اوغاري فاتشاري واقتدار ملك وكل او تشال اوغاري اقتدار وفاتشاي بير داخلي تعز من تشاء تؤتي عزت وكل وتذل من تشاء تشوف اوغاري تكيي لا تتبعك بيدك الخير شجار طول تاب اختيارك انك على كل شيء قدير يكينك تب اركع قدير طرانا خداي بذنك يدي اسمانون وارس او مالك تشار اوغاري كو ميراث بيو فعلا جرشانو دا خودري تذنك اچار دمو ميراث بيو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ساتوا لمؤمنان سرا او هر چیز عملون ای سالی دی خدای وعده کری دزمکی خلافت رو گلت سالی لکه چیز دوی ندمخ و مطون و قومون دی دزمکی خلافت سالی لنستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او هذا دين تبع تمكين واقتدار وكيش خدای ورته غوړه کړ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أو بخوف أغير نبابة خداي أمن أمان أو سكون الدار روشان خبالك دا حالت برا ولی چاہتا لے او خدای اپنا دی بل چاہے بابا تو برا کشم یا بدو لگی لرم شکون لگی شایا از ما عبادت بگی اور ما در وقت و عبادت کی بل سوٹ میں شریف یا تا با انسان دی انسان بندہ نہیں اتا با ویر و خوف نہیں اتا با اگر دین تے خدای استدار و سلطور کی تو خدای دیتا بارا کر دیزمک خلافت بولو تفاید دا څلور باندې چا درشي ایمان لري او عمل صالح خدای په خپل وعده کې رښتینی صادق چې څوک ایمان لري او عمل صالح دي له دې خبرې باید ډاډه او مطمئن وي چې خدای به دا څلور وعده راځي ترڅو دا خدای وعده وي نو ته دې ایمان لرې د ځمکې خلافت د دین تمکین د خوف په ځای امن او دا حالت راول چې هلته انسان د انسان بنده نه وي هلته صرف د یو خدای عبادت وکړه انسان سپک نہیں غریب نہیں بلکہ عزت خاون دی سر لوڑی نو خدای نے پرتے بچا تے انہیں نہ کی نو خدای نے پرتے بچا تے سر نہ چٹی اگر بندہ بندے کی تو تیار نہیں دا دا خدای جل شانو وادی دی اور خدای چ پکور وادو کی رشتہ ہے کاچ پار کا کدی ہو سوال وارم ان اللہ علی کل شیء دی پوشا یقینا خدای پار کا بند کدی ہو سوال اندار اللہ جل شانو فرمائی وكتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لله يرثها عبادي الصالحون من في الزبور كي دي كتاب نبات ولك التوراة نبات من في الزبور كي ولك تدمك دي الله بي از ما صالح بندگان بتميراث يعني ذات خداي دائمي سنته په ټول کتابونو کې د دې ذکر شوی په تورات کې له هغه نه بعد په زبور کې او په قرآن کې چې ځمکه د خدای د دې فیصله به الله کوي چې چاته په میراث ورکړه سارې بندګان به زما ځمکه په میراث ورکړه په پای کې به هغوی د ځمکې وارث وي هغوی ته به الله جل شانو اقتدار ورکړ په برته وي هغوی حکومت به وي هغوی ته به الله جل شانو تمکین ورکړ په برته وي دا د خدای وعده وي نو موږ په دې یقین لرو چه دی قربانه و شهادتون و لپس ده انشاءالله پا ازاد امانتان که دی مجدین و خلاف اسلامی و کمک کنه ارو ما تو وای چه دی گمان کولو چه دی روز پشان مغرور وحشی مجهز فور افغانستان کی دس مجھے جو خلاص مات لو دور ایسا کی چھو گمان کولو بزور لند مودا کی دی افغانستان دروس لتسلط نا آزاد شد اگر دی لافغانستان قوتر مجبور شد اگر دی افغانستان تا دی پانس لیجل غلطی وگنی او بیا د ټول دنیا ته په دې حقیقت اعتراف وکړي چې دا دت یو اشتباه او غلطي وه چې په کار ده بیا تکرار نه شي هغوی دې وعده وکړي چې موږ بیا دا غلطي چېرته نه تکرار هغوی اوس هغه زعما او زمامداران محکومیي چې افغانستان ته د پوځ د لیږلو فیصله کړې چا ګومان کول چې افغانستان کې به دا حالت وي نور کاله دمخه حالت مو په یاد دی چه دستم سوک لکتر کون را تو دی کرو کم تو اتمینار و دار سر و تر اینشو دش پی پو تیاره کم زمو مجاهدین پو دی منطقو گرده دار اینشو دی طول منطقو دی دشمن پسلوتو دی کمونستی رژیم حمایت تا دی روز ولد فرقی پاوز را این چا سره په دنیا کې دا امید نه و چې افغانان د یوولس کاله مسلسل د روس پر وړاندې مقاومت وکړي بیا د هغه ته ماتې او شکست ورکړي هغه دې له افغانستانه وطلو مجبور کی او دروس طلاف قدرت ترسیدر حکومت دی خصو محدود خامل که دی معافره فعالت باقش چولولو سرکو دی بجردن و طلاف کی فسرو که تکنزنی بی افغانستان دی آزاد دی او دشمن دی پو محدود مشکارو کی دی معافره فعالت جوند هغه دې مجاهدینو ته د سولې پېشنهاد ورکړي چا دې ګمان کولی رښتیا چې خدای په خپلو وازو کښې رښتونی د عزت او د ذلت فیصله هغه کوي هغه دې فیصله کوي چې ملک چا ته وسپاري او به چا نه یې واخلي چا ته عزت ور په برخه کښې او څوک سپک او ذلیل کړي دا یې نن ګورئ الحمدلله روسي پوځونه د افغانستان نه وتلي دا دې خبره نه ده په داسې یو آزاده منطقه کښې دومره یو ستره غونډه لویه اجتماع د کابل خوا ته څو کیلومتري کښې د مجاهدینو ستر ستر مستحکم مرکزونه کابل غزني سړک د مجاهدینو را غزني زابل سړک زابل کندهار کندهار چمن کندهار هرات کابل جلال آباد کابل لوګر لوګر ګردیز ګردیز خوست د کابل شمال پوخ سړک دا ټول څو د مجاهدینو سړک حال دا چې د دښمن سره کټ میزایلونه خوشحي بهونه آخرین ماډل بمبار تیاري آخرین ماډل چاکونه د روز په شان یو وحشي حامي و پشتیبان ولې دومو وسلو د نجیب مشکل حل نه کړی شو د نجیب حکومت به انشاءالله ډېر زر تشمیږي د هغه عمر ډېر ډېر لنډ دی هغه په هېڅ صورت کښې نه شي دوارېدلی چې د مجاهدینو په وړاندې تم شي هغه به انشاءالله خامخا سقوط کوي زه یقین لرم چې له دې نه پس په افغانستان باندې د مجاهدینو نه پرته بس حکومت نه شي کولی د مجاهدینو د خوښې نه پرته په افغانستان باندې حکومت کول ممکن نه وي مجاهدین به حکومت کوي او د مجاهدینو د خوښې حکومت به حکومت شاید دېرو سره دا سوال چې ولې د نجیب حکومت د روسي پوځونو د وتلو سره سم مذکور نه شو او دا څو میاشتې جنګ ادامه وکړه ورا حقیقت دا دی چې د دې څو ستر وجوهات وه لومړی دا چې روسي پوځونه په یخني کښې وتل په ژمې او تاسو پوهېږئ چې د جهاد د شروع نه تر نن پورې د ژمي میاشتې او له ژمي نه بعد د پسرلي څو میاشتې همیشه هم ددې تېر شي چې په دې کښې به جنګ په اکثرو ولایتونو کښې سوړ شي جنګ عادتا د دوبي په لومړیو میاشتو کښې پیل کېده او د مینې تر اخر پورې ادامه کوه په ژمي کښې او بیا په پسرلي کښې په اکثرو منطقو کښې جنګ سړېده روسانو دا وخت د همدې لپاره انتخاب کړ د وتلو لپاره چې هسې هم د مجاهدینو عملیات سړه وي په سړو منطقو کښې عملیات ګران وي په دې ترتیب به د نجیب حکومت ته فرصت ترلاسه شي او د هغه د فوري او عاجل سقوط ته به مخنیوی وشي هغوی د ژمي یخې شپې ورځې د وتلو لپاره په همدې خاطر چې د نجیب حکومت د روسي پوځونو د وتلو سره سم سم نذکور نه شي او څه وخت ادامه وکړي تر څو روسان دنیا ته وښيي چې دا د یوازې زمونږ پراتو سره افغانستان کښې جنګ نه دی شروع سوی مونږ د وتلو نه بعد هم دا د جنګ ادامه لري مونږ د جنګ باعث نه وو دا یو داخلي جنګ وو مونږ نه وو همدلته جنګ وو مونږ اووتلو هم جنګ وو زمونږ د راتلو دمخه هم جنګ وو او زمونږ د وتلو نه بعد هم جنګ وو په دې خاطر هغوی د سکټ میزایلونه نجیب ته ولېږي آخري ماډل تیاري په اختیار کښې ورکړي غوښتل یې چې حتما د څو میاشتې د نجیب حکومت پاتې شي او هغه بس وکړو یوه وجه دا دا اوس اوس زمونږ تاوده او ګرم عملیات ځای دی کښې شروع شوي له دې نه دمخه یوازې په کندهار او جلال آباد کښې زمونږ عملیات پیل شوي ځکه هغه منطقې ګرمې او تودې دي مجاهدین وتوانېدلی شي په ژمي کښې هم خپل عملیات شروع کړي په نورو سړو منطقو کښې لکه شمال کښې مجاهدین ونه شو توانېدلی چې د ژمي په دوران کښې خپل عملیات جاري وساتي سره له دې الحمدلله پنځه ولایتونه